खाली घर की दीवारों पे शीशे की तस्वीरें हैं, मैं ये तोड़ के रख दूंगा ये यादों की जंजीरे हैं। जा जा जा मुझे ना अब याद आ, जा मुझे ना अब याद आ, ओ मुझे भूल जाने दे, जाने दे, जा जा जा मुझे ना अब याद आ। Yeah.